Ogniw Nokis gęsi marki Rzeźnik. 26% taniej, 27,90 za kilogram. Tak, 27,90. Oraz mleko łaciate UHT 3,2%, złoty 79 za opakowanie przy zakupie 12 opakowań. Tak, tylko złoty 79. Lidl. Więcej na radość z życia. Przychodzi Basia do lekarza i dostaje zwolnienie. Pani doktor szybko wystawia je na komputerze i ani Basia, ani jej szef nie muszą się przejmować papierkami. Chorobowe bez papierka od 1 grudnia. Już dziś kup najpotężniejszy smartfon Huawei Mate 20 Pro z szybkim procesorem najnowszej generacji oraz potrójnym aparatem i ultra szerokokątnym obiektywem za 4299 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 6 listopada, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Jeśli chorować, to od 1 grudnia już tylko elektronicznie. Papierowe zwolnienia odejdą do historii. Nie ma zgody Polski i Europy na okupację terenów Osetii Południowej, powiedział w Gruzji marszałek Sejmu. 80 zarzutów o wyłudzenia wobec byłej szefowej Miejskiego Wydziału Kultury w Inowrocławiu. Od 1 grudnia zwolnienia lekarskie będą wystawiane już tylko w formie elektronicznej. Tak poinformowała minister rodziny, pracy i spraw społecznych Elżbieta Rafalska. Daliśmy wystarczająco dużo czasu, żeby środowisko lekarskie, ale też Zakład Ubezpieczeń Społecznych dobrze przygotował się do wdrożenia tej reformy. Dwukrotnie przesuwaliśmy termin wejścia w życie tych przepisów. Ostatni termin był planowany na 1 lipca i nastąpiło przesunięcie na 1 grudnia 2018 roku. Minister Rafalska dodała, że pod koniec października w formie elektronicznej wystawiano połowę zwolnień. Najwięcej w województwach zachodniopomorskim, mazowieckim i podlaskim. Nie ma zgody Polski i Europy na okupację terenów Gruzji, powiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński na linii rozgraniczenia Gruzji z separatystyczną Osetią Południową. Gruzja uważa ten region za swą integralną część, choć od ponad 10 lat Osetia Południowa jest kontrolowana przez Rosję. Jesteśmy za tym, żeby Rosja wycofała się z tych terenów. Widzimy, że tutaj wojska okupacyjne zaczynają ustawiać i tworzyć różne elementy czy symbole linii granicznej. Na to zgody świata demokratycznego być nie może. W 10. rocznicę rosyjskiej agresji na Gruzję Sejm przyjął uchwałę, w której napisano, że agresja Rosji na Gruzję była pierwszą w powojennej historii Europy militarną agresją sąsiedniego kraju na suwerenne państwo. 500 osób miała zmuszać do niewolniczej pracy grupa przestępcza, którą rozbiła Straż Graniczna. Zatrzymano 3 osoby. Wstępnie wyliczono, że zarobiły na tym procederze ponad 4,5 miliona złotych. Podejrzani werbowali Ukraińców, Gruzinów i Białorusinów. Wywozili ich na budowy w Polsce i Szwecji. Zabierali paszporty i zmuszali do pracy w nieludzkich warunkach, mówi Grażyna Wawryniuk z prokuratury w Gdańsku. Nie było wypłacane wynagrodzenie, albo jeżeli było wypłacane wynagrodzenie, to w takiej wysokości, że nie wystarczało na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. Jeszcze dokładka z tego wynagrodzenia były potrącane im kwoty za mieszkanie, za rzekome ubezpieczenie, za odzież roboczą. Byli zmuszani do wykonywania pracy, między innymi poprzez stosowanie różnego rodzaju groźb. Były to kary finansowe, groźby wydaleniem z kraju. Podejrzani prowadzili legalne firmy w powiecie wejherowskim. Kobiety usłyszały zarzut prania pieniędzy, mężczyzna handlu ludźmi. Grozi im 10 lat więzienia. 80 zarzutów o wyłudzenie na ponad ćwierć miliona złotych postawiono byłej szefowej Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej w Inowrocławiu. Proceder trwał w latach 2015-2017. Dla tuszowania kradzieży posługiwano się fałszywymi fakturami, mówi Piotr Kaczorek z CBA. W sumie w tym śledztwie zarzuty przedstawiono 16 osobom. To były zarzuty oszustwa, posługiwania się fałszywymi lub poświadczającymi nieprawdę fakturami, przekroczenia uprawnień, niepełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. To śledztwo jest nadal w toku. Kolejne osoby także mogą usłyszeć status podejrzanego. Agnieszka H. była również rzecznikiem prasowym prezydenta Inowrocławia. Grozi jej 8 lat więzienia. Wystawa Cicho Ciemni Zesłani na Wschód inauguruje w podwileńskim Niemęczynie projekt Droga do Wolności. Ekspozycja zostanie wzbogacona o losy polskich żołnierzy, których aresztowano na terenie Litwy. Będzie to już druga odsłona wystawy poświęconej żołnierzom polskich sił zbrojnych, przerzuconym do kraju w celu walki z okupantem.

Ale wie pan, jak ona mi opowiadała, o czym ona mówiła. Panie kochany, sam pan przyzna, że wpływ księżyca na pewne zachowania człowieka został przez niego uchwycony po prostu po mistrzowsku. Właśnie, prawda? Czynności lunarne. Wie pan, kiedy się tak człowiek temu poważniej przyjrzy, kiedy zwróci uwagę na te subtelne... Co panu dolega, panie profesorze? Wie pan, boli mnie. Ból, przepraszam, że przerwę. Przeglądałem ostatnio album takiego niemieckiego badacza, on zrobił powiększenia właśnie tych detali, tych niuansików, takich perełek. Boli mnie tutaj, cała prawa strona. I właśnie ból twarzy na sądzie ostatecznym to jest po prostu niesamowite, bo on Panie doktorze, mógłby pan tutaj zajrzeć? Tak, no to mi wygląda na chorobę przyzębia, nic poważnego. Wracając do czynności lunarnych, to wie pan, ja już wcześniej to zauważyłem, że takie czynności jak wymiotowanie, to ciekawa sprawa, bo to się jakby zawsze odbywa twarzą do księżyca. Ale jak to nic ty? Znaczy, że... Ale nawet pan lampy nie zapali? O! Przypomniałem sobie. To wyrywanie zębów. Co? Właśnie... Co to też jest jeden z tych szczególików. Jak to? To jest jeden z tych szczególików tego zwariowanego świata. Tego świata pełnego głupców. Jak to? Coś jest nie tak? No... Kieszonka w dziąśle. Wie pan, ja mam taką teorię, że Kandyński, malując swe na pozór bezsensowne formy geometryczne, właśnie sięgał po Boscha. Ale przecież to nie jest pańska teoria, badacz już wcześniej na to wpadli. Którzy? No nie pamiętam, no wie pan, no wynika to również z jego... No ciężkiej cholery, no czy pan mógłby się zająć moimi zębami? Zębiska. Wszyscy tylko o jednym. Czego wy ode mnie chcecie? Ale niech pan nie robi scen. Pan jest dentystą i ma mnie pan leczyć. A błagam, nie! Jak ja nienawidzę tych zębów. Obrzydliwe zęby, zębiska, spróchniałe pieńki jak u Boscha, wyrywane rozpalonymi obcęgami. Jezu! Niechże się pan uspokoi. Przecież to jest tak, jak ostatnio rozmawialiśmy. No przecież harmonię życiową osiągamy tylko przy pełnej samoakceptacji. No co? Nie chce pan być dentystą? No przeklęty bądź dniu! Cicho, no to... Już dobrze. Pan ma ostre zapalenie dziąseł. Boże, okropne. Niech pan bierze to lekarstwo, na przykład to. Tylko niech mi pan tego więcej nie pokazuje, błagam. Dziękuję panu. Tutaj. Proszę, jest fragment mojego wykładu o polichromii bizantyjskiej dla pana. Pięknie panu dziękuję. Do widzenia. Zakochani są wśród nas, zakochani pierwszy raz, tak po prostu bez pamięci zakochani. Mają po 20 lat, mają swój beztroski świat, swoje ścieżki, które wiodą ich nieznane. Znają tylko kilka słów, kilka marzeń ze swych snów, romantyczni, zagubieni między nami. Pośród spadających gwiazd, on i ona pierwszy raz, zapatrzeni tylko w siebie, zakochani. Jeszcze szczęścia swego ukryć nie umieją, tego szczęścia, które odnaleźli dziś. Jeszcze wierzą, jeszcze łudzą się nadzieją, że to prawda, że tak zawsze musi być. Zakochani są wśród nas, zakochani pierwszy raz, romantyczni, nie dzisiejsi, nie modni. Zakochani kilka dni, zakochani tak jak my, ale szczęścia się musimy uczyć od nich. się nadzieją, że to prawda, że tak zawsze musi być. Zakochani są wśród nas, zakochani pierwszy raz, romantyczni, nie dzisiejsi, nie modni. Zakochani kilka dni, zakochani tak jak my, ale szczęścia się musimy uczyć od nich. Szczęścia uczyć się musimy właśnie od nich. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Dzień dobry. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Witamy. Do 14 w Trójce Muzyczna Poczta UKF, choć nie tylko. Czekamy w związku z tym na zamówienie telefoniczne i mailowe. 22:07 Trójka, klub UKF, małpa, polskieradio.pl. Ale tradycyjnie od paru tygodni rozpoczynamy od konkursu Start Nagranie. Ten w każdy piątek po liście przebojów, czyli po godzinie 22:00, mogą Państwo głosować na swoich ulubionych wykonawców na stronie startnagranie.pl, jeśli chcą Państwo, żeby przeszli do półfinałów, ale już swoje piosenki zgłosić Państwo nie mogą. Czekaliśmy tylko do końca października na zgłoszenia młodych, zdolnych artystów, którzy chcieliby wystąpić w konkursie. Między innymi był to zespół Hash Cookie, który wygrał w ostatni piątek. Thank you. Jeśli Państwo chcą zagłosować na piosenkę galaktyczną zespołu Hash Cookie i kupić ją sobie po prostu, no to zapraszam na stronę startnagranie.pl. Na tej stronie również wideo z poprzednich odcinków, także można wrócić sobie, jeśli ktoś nie oglądał tych właśnie pierwszych pięciu. Bo już pięć było. 22.7.3 klub UKF małpa.polskiradio.pl. Już za chwilę muzyczna poczyta UKF, ale jeszcze wcześniej jeden z zespołów, jakie pojawią się w najbliższy piątek. No i nie ukrywam, że to są też moi faworyci. Cześć, tu Hubert. Michał. I Piotrek. Nazywamy się The Casino. Przyjechaliśmy do Trójki z Trójmiasta. Ja jestem Hubert, gram na gitarze elektrycznej i śpiewam. Studiowałem do niedawna, już nie studiuję. Obroniłem się, jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu i pozdrawiam całą moją ekipę ze studiów. Ja jestem Michał i jestem basistą. Jestem programistą z zawodu, też trochę muzykiem z wykształcenia, bo skończyłem szkołę muzyczną w klasie skrzypiec. Gram jeszcze w zespole Sounds Like The End of the World, pozdrawiam kolegów. Z chłopakami gram od pół roku. Cześć, jestem Piotrek, jestem perkusistą, też w tym roku skończyłem studia i aktualnie pracuję w handlu. Gramy ze sobą od lat w sumie sześciu. Zaczynaliśmy z Piotrkiem we dwójkę. W zasadzie graliśmy tak gitara, perkusja i wokal dosyć długo. Potem mieliśmy parę perypetii z różnymi basistami, aż w końcu trafiliśmy na Michała, który wpasował się idealnie w zespół. Planujemy wydanie płyty po polsku, która wyjdzie niebawem, nie zdradzę tytułu jeszcze. Możecie nas usłyszeć w programie Start Nagranie w Radiowej Trójce. Yeah.

Dzieje grzechu, Muniek Staszczyk i Anna Maria Jopek. 22 i 7 trójek. Chciałbym zamówić utwór One More Try George'a Michaela. Dedykacją dla mojej kuzynki Violi. I've had enough of danger.